وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جو کل تک الا ماشاء اللہ چند صحابہ کے علاوہ جو کل تک شراب کے نشے میں ڈوبے رہا کرتے تھے، مگر آمینہ کے بیٹے کا ایک فرمان آیا کہ شراب حرام ہے تو مٹکیاں پھوڑی گئی شراب کی کہ مکے کی گلی نالی بن گئی، اور تالاب کی طرح جس طریقے سے چھوٹے تالاب سے پانی بہا سکتا ہے، اس طریقے سے مکہ کے مسلمانوں نے شراب کے پٹکے شراب کے سارے سامان پھوڑ کے پھینک دیے اور کہا ہم وہی کام کریں گے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوا۔ حضور نے زندگی بھر تک کا ساتھ تھا شراب کا، عرب جتنا جوا کہیں نہیں کھیلا جاتا تھا، عرب جتنی شراب لوگ کہیں نہیں پیتے ہوں گے، لیکن مصطفیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قرآن میں رب کعبہ نے ارشاد فرمایا ہے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان او کما قال۔ برادران ملت اسلامیہ کے وہی جانسار ہے کہ قانون آتا ہے اور سرکار قانون علیہ السلام سناتے ہیں، ادھر قانون سنانی قرآن اس پر عمل ہو جاتا ہے، اور پھر بہرحال صحابہ کی عشق کا کہنا ہی کیا کہ سرکار قانون علیہ السلام کو تسلیم نماز پڑھا رہے ہو، وہ تحویل قبلہ کا مسئلہ، سرکار قانون نماز پڑھا رہے ہو، حالت نماز میں وہی نازل ہو جائے، مصطفیٰ اپنا چہرہ پھیر لے، مصطفیٰ پاک علیہ السلام جب پھرتے ہیں بجائے ادھر منہ تھا پہلے، اس لیے کہ جو مسجد نتائج ہے وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو ایک اس طرف قبلہ ہے، اس طرف یعنی دونوں طرف، ادھر بیت المقدس ہے ادھر خانہ کعبہ ہے، ادھر بیت المقدس ہے ادھر خانہ کعبہ ہے، مصطفیٰ ادھر کھڑے ہو کر امامت فرما رہے ہیں، لیکن حکم نازل ہوا، چاہت پوری ہوئی، سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم پلٹے، اور رضائی سے بات پلٹیں گے تو امام کوئی کھڑا نہیں رہے گا، اس لیے کہ اگر امام وہی کھڑا رہے گا تو سب آگے ہو جائے گا اور امام پیچھے ہو جائے گا، حضور وہاں کھڑے نہیں رہے بلکہ سرکار دو عالم نے چہرہ گھمایا بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف اور گھما کے آگے تشریف لا رہے، صحابہ جگہ دے رہے حضور کو حضرت نماز میں کہ حضور آگے تشریف لے جائیے، صحابہ حضور کو آگے جانے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی حدیثوں میں تو آیا ہے سب کو توڑنا بنا ہے، لیکن جب بات شہنشاہ بتا کیا جائے اور جب بات کعبے کے کعبے کیا جائے تو پھر تو حکم یہ ہے آپ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کی تفسیر پڑھیے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم آپ مکہ کی نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے بلا کر کہا آؤ جنگل میں میری بکریاں چرا کے آؤ، تو مفسرین کا بھی اتفاق اور اکثر فقہا کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نفل نماز چھوڑ کر جہیز رکعت پڑھ کے گئے ہیں، جنگل میں بکریاں چرا کر واپس آئیں گے تو حکم یہ ہے کہ وہ جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کر دو۔ سبحان اللہ، کیوں صاحب قبلے سے چہرہ پھر گیا منہ پھر گیا، ہم گھوم گئے جنگل ٹہل آئے پھر بھی وہیں سے شروع کر دیں، کہا بات اگر صرف اس لیے، سب سے پہلی بات تو قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے نماز میں، تو ظاہر سی بات ہے بندہ جنگل جائے گا تو کدھر بھی منہ کرے گا، تو قبلے سے منہ پھر گیا تو نماز ختم ہو جانی چاہیے، کہا منہ قبلے سے بھلے پھر گیا ہو مگر کعبے کے حضور کی طرف آ رہا، اس لیے نماز وہیں سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور یہ ہے قرآن کا قانون۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا خانہ کعبہ کی طرف سرکار نے منہ کیا، سبوں کو چیرتے ہوئے سرکار آگے تشریف لائے، اور بالکل جب آگے تشریف لائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو چلے گئے، قرآن نے کہا، اسی لیے ہمیں سمجھایا بھی گیا کہ ہر آدمی آپ کے پیچھے کھڑا ہو، اس بات کی گارنٹی میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ سب تو وہاں بھی ایسے تھے جو مسلمانوں کے لبادے میں نفاق اور منافق بن کے کھڑے تھے، یہ قرآن کی تفسیر کیا صاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے خانہ کعبہ تبدیل کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ ہم دکھا دیں کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ حضور جیسے گھومے نا کچھ افراد ایک جماعت ایسی بھی تھی، اس نے کہا یار یہ کیا ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، یہ ہے یہ، اور حضور کی اقتداء کی نماز کو توڑ دیا، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور توڑ دیا، لیکن جو عشق والے تھے ان کے دل میں سوال بھی نہیں آیا کہ ادھر کیوں جائے ادھر کیوں جائے، صداقت کے تاجدار ہوں یا سرکار مولا پاک ہوں، حضرت عثمان غنی ہو یا عمر فاروق اعظم، بہت سارے عاشق صحابہ کرام عشق کیے، اجازت ہی نہیں دیتا کہ محبوب کے عمل پر دلیل مانگی جائے، محبوب کے عمل پر ثبوت مانگا جائے. یہی وجہ تھی نا کہ معراج سے جب حضور علیہ السلام پلٹے تھے, ابو جہل نے مسجد حرام سے مسجد اقصا کا قصہ سنا تھا, تو ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا بتاؤ کوئی یہاں سے وہاں ایسے ایسے جا سکتا ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق اگر فوراً جواب دے دیتے تو نہیں, لیکن سوچ سمجھ کے جواب دینا ہمیں سکھایا گیا ہے. حضرت ابو بکر نے پلٹ کر ارشاد فرمایا کس کی بات کرتے ہو, کس نے ایسا دعویٰ کیا؟ کہا یہ دعویٰ تمہارے رسول محمد عربی کا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا وہ کہتے ہیں تو سچ ہی ہے, سبحان اللہ, اور کہتا تو ابو بکر نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں تو سچ ہی. میں رہا وہاں سے میں صدیق کا لقب ملا, بلا نے اچھا صدیق کا لقب والذی جا مسجد مصطفیٰ کا بھی قرآن کیا ہے, تو میں دوسرے موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا, میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس اعتبار سے احکام دیا کرتے تھے. ہم اسی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. صحابہ کرام نے یہ طریقہ سکھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے فرمودات کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ اس پر عمل فرمایا. میرا مثال خاص من میں آ گئی ان صحابہ کرام سے کہ کو وسیلہ بنا کر قیامت کی صبح تک کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو, اپنی بارسائی کی حفاظت کیا کرو. کیا ہماری نگاہیں نیچی رہتی ہیں؟ حالت تو یہ ہے صاحب کہ ہماری نگاہیں رات کے نماز میں بھی نیچی نہیں رہتی. میں ایک روایت سنا دوں, ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ توجہ سے سنیے سب, جو بندہ نماز میں کھڑا ہو کر یوں اوپر کی طرف دیکھتا ہے اسے ڈر نہیں لگتا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے, اس کی آنکھیں اچک لی جائے. رب کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی ہم نکاح اس جگہ نہیں رکھ پاتے جو سجنا گاہ ہے. الحمد باللہ حالت ہماری اتنی نازک تابے ہے کہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. مصطفیٰ فرمائے الحیاۃ شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے, حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے. آج بے حیائی کی انتہا ہو گئی, باپ کے سامنے بیٹی ڈانس کر رہی ہے, بچپنے میں اسکول میں ناچنے کے لیے باپ طریقے سکھا رہا ہے, بچپنے میں ننگے پن اور پریانیت کو عام کرنے کے لیے چھوٹے پن سے ہی بیٹا اپنی بیٹی کو سکھا چڑھ رہی ہے اس طریقے کے کپڑے پہنا کر. یہ اسلام کے ماننے والے ہیں, یہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو تسلیم کی سمجھائے ہوئے لوگ ہیں. مجھے معاف کیجئے گا مگر بچپنے سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہی صبح قیامت تک یا جب تک زندہ رہے بندہ تب تک وہی تعلیم چلتی رہتی. ہمارے معاشرے میرے صاحب آج اسکول میں فنکشن ہے, اسکول میں جب فنکشن ہے تو بچوں کو زہرا کی تربیت کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینا. آج اسکول میں فنکشن ہے, میری بیٹی ناچے گی فخر سے باپ کہتا ہے. اور آج کل تو اریانیت کا حال یہ ہے اس کا ویڈیو بنا کر باپ اپنے موبائل میں سیو کرتا ہے کہ وہ میری بیٹی نے ڈانس کتنا اچھا کیا. میں پوچھتا ہوں کبھی باپ نے یہ پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی ذرا نماز سنا نا, بتا بیٹی سورہ واقعہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سکھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بہت ساری بیٹیاں تھیں, کسی صحابی نے انہیں تحفہ دیا کہا ابن مسعود بہت ساری بیٹیاں ان پہ زینب کو کام آئیں گے. قبر کا صحابی کا مجھے مان کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے. جس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جس گھر میں جا کے پڑھیں گے اللہ رب العزت انہیں کھانے کو کم سے کم ضرور عطا ہوگا. لیکن مجھے معاف کیجئے گا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس طریقے سے پرورش نہیں کی. اگر پرورش کی ہوتی تو فاطمہ کو کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتی, لیکن ہاں سیدہ فاطمہ کی کنیز ضرور پیدا ہو سکتی. لیکن کب؟ جب آپ خود اس چیز کی طرف مائل ہوں گے کہ ہاں ہمیں شرم و حیا کی حفاظت کرنی. مصطفیٰ فرمائے کہ شرم حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. آج بے حیائی کا حال یہ ہے مسجدوں کی اونٹوں پر بیٹھ کر جوئے کھیلے جا رہے ہیں, آج بے حیائی کا حال یہ ہے کہ مولویوں کے سامنے ڈی جے پر ڈانس ہو رہا، قاضی صاحب نکاح پڑھانے گئے، مولانا صاحب کھڑے ہیں نا اور ناچ رہے ہیں۔ حضور فرمائے کہ حیا شرم ایمان کا حصہ ہے، جس میں شرم نہیں وہ بے ایمان نہیں ہوا، اور اگر کوئی بے ایمان کہہ دے تو صاحب اگر بدلے کا امام ہو تو اسے مسجد سے نکال دو، اگر مقرر ہو تمہارا گناہ نہیں مکتی ہو تو اسے ملاقات کرنے نہ جاؤ، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو تصریف نے کیا سکھایا دنیا کو، حضرت عثمان عمرین شرم حیا کا پیکر حدیث کے پاس دسیوں حدیث اس موضوع کی موجود ہے۔ سرکار دو عالم تشریف فرما رہتے ہیں، عائشہ کہتی ہیں اور بھی کئی راوی حضور آرام فرمائے لیٹے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور علیہ السلام کو تشریف یوں ہی بیٹھے رہے، یوں ہی لیٹے رہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم آئے، حضور جیسے آرام فرما رہے تھے جیسے بیٹھے تھے یا جیسے لیٹے تھے ویسے، جب حضرت عثمان غنی آئے دروازے پر دستک اس لیے کہ حضور کا دربار ہے، یا بغیر اجازت کوئی نہیں آتا، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل مت ہونا مگر یہ کی اجازت مل جائے۔ ہمیں جس کے گھر میں داخل ہونے کے طریقے اللہ پروردگار سکھاتا ہو اس کے گھر کی عزت و وقار کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال تو یہ صحابہ کی عادت تھی، پہلے اجازت مانگی جاتی تھی کہ اندر آیا جاتا تھا، یہ بے آئی کم انسان تو کم پیدا ہوئے ہیں، مصطفیٰ جلال علیہ وسلم نے پہلے سکھایا ہے کہ جناب جب گھر کے اندر جایا کرو تو اس سے پہلے اجازت لیا کرو، یہ قرآن نے 1500 سال پہلے، لیکن ہم نے تو قرآن کی تاریخ کو بلایا، جو اسکول والوں نے پڑھایا سمجھا یہ بالکل صاف نظر، میرا سوائے آسمان سے قانون لے کر آئے، کوئی اور دین آسمان نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا دین آسمانی دین ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم نے بہرحال اجازت دے دی، جب پتہ چلا حضور کو کہ عثمان آ رہے ہیں تو سرکار اپنی چادر مبارک کو صحیح ثابت کر کے تشریف فرما، سرکار اپنی چادر کو صحیح کر کے بیٹھ گئے، حضرت عثمان غنی آئے بڑی محبت سے حضور ملے، اللہ اکبر، مجلس برخاست ہوئی، عائشہ صدیقہ مفتیہ بھی ہے مجتہدہ بھی ہے فقیہ بھی ہے، حضور کی ایک ایسی بیوی ہے، روایت میں آتا مصطفیٰ نے فرمایا آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لو، سبحان اللہ، آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لو، وہ سرکار عائشہ صدیقہ 9 یا 10 سال حضور کے ساتھ رہی ہے، بس آپ کی عمر شریف 18 یا 19 سال کی تھی، حضور کا وصال ہو گیا۔ میں بڑی تیزی سے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑی محبوب بیوی، اتنی محبوب جو حضور علیہ السلام کو تسلیم فرمایا کرتے، عائشہ کی شکل و صورت جبریل نے میرے سامنے لا کر پیش کی تھی نکاح سے پہلے، میں پھر کبھی سیرت عائشہ پر بولوں گا تو عرض کروں گا، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے بارگاہ رسالت کی انتہائی مقبول اور محبوب بیوی، اور حال یہ تھا جب چھوٹی تھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضور علیہ السلام کو تسلیم کے ساتھ تشریف لے جا رہی تھی، بڑا مشہور قصہ مسند ابو یعلا میں لکھا ہے، لوگ کھیل دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، کھیل دیکھ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ چھوٹی عمر ہے، ابھی رخصتی ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ میں بھی کھیل دیکھوں، مصطفیٰ وہیں کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام کے کندھے پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کے کھیل دیکھنا شروع کیا، یعنی خود پیچھے کھڑی ہو گئی اور حضور علیہ السلام کو تسلیم کے کندھے سے دیکھنا شروع کیا، کھیل دیکھنا شروع کیا۔ بہرحال پھر قصہ ایک لمبا ہے، آواز آئی بھاگو، سب بھاگنے لگے، سب بھاگنے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، حضور علیہ السلام کو تسلیم وہیں کھڑے ہو کر مسکرا رہے، حضرت عائشہ نے تھوڑا بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا سرکار لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا عائشہ دیکھو نا وہ سامنے سے عمر آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سامنے سے عمر آ رہا ہے، اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے مسکرا کر عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیوں نہیں بھاگتے، معصومیت ہے نا ہم کیوں نہیں بھاگتے، تو شاہ اس بات پر کہتے ہیں، عاشقوں کی جماعت اس بات پر کہتی ہے کہ حضور نے اپنے جواب تو نہیں دیا لیکن دل میں خیال کیا ہوگا عائشہ پاور تو یہی سے ملا ہے عمر کو ہم کیوں بھاگتے ہیں، حضرت عمر قریب آئے تو قریب آنے کے بعد عرض کر دیا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے نا میں نے کسی کو بھگایا نہیں ہے، مجھے معاف کیجیے نا میں کسی کو نہیں بھگایا، مجھے معاف کیجیے گا, میں نے کسی کو نہیں بتایا. پھر مصطفیٰ نے مسکرا کر وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا, اے عمر, رب نے تجھے وہ دبدبہ عطا فرمایا ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو دیا کرتا ہے. لو کان ابادی نبیین لکان انت یا عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا. بہرحال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور علیہ السلام کو تسلیم سے سیکھیے بی بی کا ہاتھ پتہ کیسے دیا جاتا. حضرت ابو بکر صدیق حضور کے غلام ہے, سسر بھی ہے لیکن غلام ہے, مصطفیٰ پاک کی امتی ہے. کسی بات پر حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے دوڑے, باپ باپ ہو جائے جلال میں کہ کچھ کہہ دو, اس سے پہلے کہ ابو بکر عائشہ تک پہنچے مصطفیٰ بیچ میں کھڑے ہو گئے. کائنات کا مختار سامنے کھڑا ابو بکر صدیق, جس کی طلب جس کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی. آگے اس کو کھڑے ہو جائے تو پھر کہنے کیا, لیکن وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مختار ہے, سنو جہاں میں تمہارا نبی ہوں وہی میں تمہارا شوہر ہوں. بہرحال یہ ایک مفصل موضوع ہے. بات کیا چل رہی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ نے پلٹ کر پوچھا, یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے آپ وہی بیٹھے تھے, میرے عمر بن خطاب آئے آپ اسی بیٹھے تھے, لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو اور زیادہ صحیح فرما کے درست فرما کے آپ تشریف رکھتے. مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا, عائشہ میں اس سے حیا کیسے نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس قدر شرم و حیا رکھتے عثمان نورین کے وجود میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ نگاہ اٹھاتے نہیں تھے. برادران ملت اسلامیہ, آج شرم و حیا کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. آج حیا ہماری نگاہوں سے, ہمارے کردار سے شرم بالکل نکلتی چلی جا رہی ہے. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا, محبوب تم کہہ دو مومن اپنی نگاہیں نیچی رکھے, اور انسان کی شرافت کو چیک کرنا ہونا تو اس کی آنکھوں سے پتہ لگ جاتا ہے. ہر شریف آدمی اکثر و بیشتر اپنی نگاہیں جھکایا کرتا ہے, اگر نہ صحیح تو غیر محارم کے سامنے کم از کم وہ اپنی نگاہیں جھکا لیا کرتا ہے. مگر جناب جھکانا تو دور کی بات ہے, ہماری نگاہوں کی خیریت دلا لیجیے. عرس کے ایام میں ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے, شادیوں کے موقع پر ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے, کسی میلے میں ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے. چھوڑیے نا, اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, رات کی تاریکیوں میں ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے. العیاذ باللہ, برادران ملت اسلامیہ, سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ کہاں سے کہاں چلے آئے. سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, لوگوں جسم کے اعضا بھی زنا کرتے ہیں, اگر ایک نگاہ سے آپ تین بار سے زائد یا تین بار کسی غیر محرم کو دیکھتے ہیں تو گویا کہ, اور برا خیال رکھتے تو گویا کہ وہ آنکھوں کا زنا ہے. مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو تسلیم کے حدیث موجود ہے اس پر, اور حضور فرماتے ہیں, سنیے صاف لفظوں میں سن لیجئے, خصوصیت کے ساتھ میری قوم کے جوان سنے, میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے, جو شخص منہ کالا کرتا ہے, تو جس وقت یہ بدفعلی کرتا ہے ایمان اس کے سر سے نکل جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ایمان اس کے سر سے نکل جاتا ہے, ایمان اس کے سر پر, روایت میں یہ ہے کہ اس کے سر پر سایہ پگھل ہو جاتا ہے, یعنی جسم سے نکل جاتا ہے. خدا کرے ایسی سچویشن میں اگر موت آ جائے تو حالت کفر میں موت آئی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, چھ مصیبتیں ہیں اس بدفعلی کے اندر. ایک تو یہ دنیا کی تین, ایک تو یہ ایسا برا کام کرنے والا اللہ رب العزت دنیا میں اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے. اللہ رب العزت دنیا میں اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے. دوسری بات, اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے. اور تیسری بات کہ اس کا چہرہ مست کر دیا جاتا ہے, عمل کی وجہ سے اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے. یہی ریت جب آگے بڑھتی ہے, برائی جب آگے بڑھتی ہے, تو انہی لوگوں کے چہرے سوروں اور بندروں کی طرح بنا دیے جاتے ہیں. مگر ہماری حالت تو کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر میری قوم کا جوان عیاشی کر رہا ہے, تو کبھی جناب کالج لائف کی وجہ سے آزادانہ زندگی گزارتے ہوئے مصطفیٰ پاک کی شریعتوں کو پسے پشت ڈال رہا ہے. خدا کی قسم, بات کلیئر ہے کہ یہ ایک ایسا قرضہ ہے جس قرضے کو اتارنا پڑے گا. اب وہ قرضہ چاہے تمہارا کیا ہوا, تمہاری بیوی اتارے, تمہاری ماں اتارے, تمہاری بیٹی اتارے, تمہاری بہن اتارے, لیکن یہ ایک ایسا قرضہ ہے جس کو اتارنا ضرور پڑے گا. آخرت میں حالت یہ ہے کہ انسانوں کو کل میدان قیامت میں حساب تیرا بھاری پڑ جائے گا. تیسری بار آخر میں فیصلہ ان کے لیے جہنم کا ہو جائے گا. آج ہم کو آسانی کے ساتھ زندگی گزار کے سوچے صاحب بالکل ٹھیک ہے معاملہ, لیکن دوستو جیسی کرنی ہوتی ویسی بھرنی ہوتی. ایک گھر کے حالات اچھے نہیں تھے, ایک بوڑھا باپ اکیلا کماتا تھا. آج یہ فرض محبتوں کی سچویشن تھا. غلام کا پھول دیکھ کر میری قوم کریمان اظہار محبت کرتا ہے. جو باپ جوانی قربان کر گیا تیرے نام پر, تو نے اس کو کتنے کلو مٹھائی کھلائی تھی؟ جس باپ نے نجانے کہاں کہاں پتھر توڑے, جس باپ نے نجانے کہاں کہا کہ تجھے جوان کرنے کے لیے, تجھے پالنے کے لیے, تجھے بڑا کرنے کے لیے, نجانے کہاں کہاں گالیاں کھائی, نجانے کہاں کہاں بے عزت ہوا, نجانے کہاں کہاں پیسے کما کر تجھے پروان چڑھانے کی کوشش کی. نتیجتاً سڑک چھاپ عشق نے ایسا پاگل کیا کہ میری قوم کے جوان ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا داری اور جنابی والا سڑک چھاپ عشق کی طرف بھاگ گیا. گھر کی حالت خراب, پھر سے سنا دوں, گھر کی حالت بہت خراب, گھر کی حالت خراب. بیٹی نے دیکھا میرا باپ بڑی مشکل سے کما رہا. اس خاتون کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, وہ اپنے بھائیوں کی سچویشن دیکھ نہ سکی, وہ اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ نہ سکی. یہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس قدر مجبور ہو گئی کہ کھانے کو کچھ نہیں, بھوک سے مر جانے کا خوف خطرہ منڈرانے لگا. وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس ارادے کے ساتھ وہ خاتون نکلی کہ میں اپنی عزت کا سودا کر کے پیسہ کماؤں گی, میں اپنی عزت کا سودا کر کے پیسہ کماؤں گی. کم سے کم میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا, مگر میرے بھائی کو سکون ہو جائے گا, میرے بھائیوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا. اللہ اکبر, ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اس کی عزت اور اس کی پارسائی کی قیمت کیا ہوتی ہے, مگر وقت کئی بار ایسے بہانے پر لا کر کھڑا کر کے امتحان لیتا ہے کہ دنیا مثال سنتی ہے ان کی. وہ قصہ بڑا مشہور ہے, حکایت حضرت میں پھر کبھی سناؤں گا, چلیے یہ قصہ پورا کر دوں. سرکار عالم علیہ السلام تو تسلیم کے دیوانوں یہ خاتون نکلی, جوان بچی, جوان لڑکی, اور اس بازار تک پہنچی جس بازار میں جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے, جس بازار میں عزتیں نیلام ہوتی ہیں, جس بازار میں عزتوں کی بولیاں لگتی ہیں, جہاں حبس کے پجاری مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے بدکاری اور بدفعلی کو سر انجام دیتے ہیں, وہاں جا کر کھڑی ہوئی حسین و جمیل بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, جوانی کی تہذیب بھی ہے, مگر صبح سے لے کر شام ہو گئی کسی ایک نے اس خاتون کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی. لوگ آتے رہے جاتے رہے, جن لوگوں کے مقدر میں بدکاری تھی وہ کرتے رہے, لیکن اس جوان لڑکی کی طرح کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر, صبح سے شام ہو گئی, آخر مایوس اور نا امید لڑکی بوجھل قدموں سے اپنے قدموں کو اپنے گھر کی طرف لے کر گئی. باپ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر اپنے گھر کی عزت کی اجازت, اپنے گھر کی عزت کی, اپنے گھر کی عزت کا انتظار کر رہا تھا. بیٹی جب پہنچی باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. بیٹی کہاں چلی گئی تھی, میں نے تجھے کہاں نہیں تلاش کیا؟ بیٹی نے رو کر کہا تھا, حضور آپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر میرے دل میں ترس آیا, آپ بڑھاپے کے آنگن میں بھی ہمارے لیے کرتے. اسی لیے ہمارے اکابرین نے کہا کہ اگر سب سے کوئی بوڑھا بیچا کرے تو اس سے زیادہ توڑ مول بھاؤ مت کیا کرو. اسی لیے ہمارے اہل اسلام کے اکابرین نے کہا, اگر ٹیکسی یا پھیلا کوئی بوڑھا غریب آدمی چلائے تو اس کو 10-20-40 روپے زیادہ دے دیا کرو. ہمارے اکابرین کہا کرتے ہیں یہ طریقہ اسلام کا ہے کہ اگر کوئی سیکنڈ ڈگری کا مال بھی, سیکنڈ گریڈ کا مال بھی, تھوڑا سستے یا تھوڑا مہنگے میں غریب بندہ بیچ رہا ہو, بوڑھا بندہ بیچ رہا ہو, تو ذرا سا نچلے درجے کا آلو کھا لیا کرو, مگر اس کو اونچے درجے کا پیسہ دے دیا کرو. نہ جانے کب کس کی دعا نکل جائے, نہ جانے کب کس کی دعا نکل جائے. بہرحال یہ خاتون پہنچی جہاں, باپ بھی رو رہا ہے, بیٹی بھی رو رہی ہے. وقت کیا حالات نے ایسا مارا ہے. بیٹی نے کہا, حضور آپ کی سچویشن کو دیکھ کر, آپ کی کیفیت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں اپنے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اور ان کے لیے مال تیار کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچنے کے لیے گئی. باپ کے پاؤں تلے زمین کی سکتے, باپ تو بہرحال باپ ہوتا ہے, باپ کی عزت بیٹی کے, بیٹی کی پرداداری میں ہے. ماحول نے ایسا مارا کہ اس بچی کو کھڑا کیا تھا, باپ سے روتے ہوئے کہا بیٹے پھر کیا ہوا؟ اللہ کا اتنا کلیجہ رہا ہوگا اس باپ کے پاس جس نے یہ سننے کے بعد بھی اپنی بیٹی سے آگے کی کہانی سنی. میں کہتا ہوں کلیجہ رہا ہی تھا, اس ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے عمل پر بھروسہ اور اپنے رب پر بھروسہ. اس نے پلٹ کر کہا بیٹی بتانا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. بیٹی روتے ہوئے کہا ابا حضور وہ بازار جہاں لوگ ایسی عورتوں کو تلاش کرتے ہیں, میں چوراہے پر کھڑی رہی, مین بازار میں کھڑی رہی, مگر مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, مجھے تمہارے بھی پیسے نہیں ملے. باپ نے چھڑکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا بیٹی خدا کی قسم تجھے کوئی آدمی کیسے لگا سکتا ہے جب تیرے باپ نے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے, تو پھر میری عزت اور میرے وقار کی حفاظت خود رب نے کعبہ ہوگا. اسی لیے مجھے کسی نے غیر کسی غیر نے نہیں دیکھا, اس لیے کہ تیرے باپ نے کسی غیر سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیے تھے. عزیزان محترم, جہاں ہماری وہ لوگ عزت جو با عزت ہے ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, وہی وہ لوگ جن کی زندگی میں ایسے حال ایسی بد کرداری سرزد ہوئی ہے, وہ ذرا سا خیریت لیں اور پلٹ کر دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں. اور تیسرے وہ لوگ جن کے گھر امام کیجئے گا, میں کلمہ بولتا ہوں, جن کے گھر کی لڑکیاں بھاگتی ہیں وہ اپنے خاندان کی کہیں گے. ایسے کوئی نہیں بھاگتا, کہیں نہ کوئی کوئی مسٹیک ہوتی ہے, کہیں نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی کی خطا ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کسی کی لفظ ہوتی ہے. یہ ایک ایسا قرضہ ہے جو یوں ہی نہیں ادا کیا جاتا, بلکہ کسی نہ کسی نے پہلے قرضہ لیا ہوتا ہے جس کو ادھار کے طور پر چکانے کے لیے عزتوں کا جنازہ نکلتا ہے. اور پھر ایک یہ معاشرہ ہمارا چل پڑا جناب یہ کالج والا, بچیوں کو کالج میں بچیوں کی تعلیم کا ممکن نہیں, مگر یہ ضرور کہتا ہوں تو دنیاوی تعلیم دلانے کے بجائے دینی تعلیم دلاؤ. اس لیے کہ دنیاوی تعلیم معاف کیجیے گا سر سے بتا لو رونا آتا ہے, اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ دعا کے لیے بھی فون کرتے ہیں اور تعویذ کے لیے بھی گردن لگا کے کس کس کے لیے کرتے ہیں, اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے اچھے خاصے عزت دار لوگوں کی گھر کی لڑکیاں عزت کا جنازہ نکال کے جا رہی ہیں. کسی کے باپ کوٹے کا رہا ہے, کسی کا باپ کام دھندا چھوڑ رہا ہے. کیوں صاحب بیٹی کو پڑھانے کے لیے کالج بھیجا تھا, وہ آر ایس ایس کا سسٹم چل رہا ہے کہ مسلمان کی لڑکیوں کو پھنسا کے لے کے آؤ. یہ جو الٹا لو جہاد کا معاملہ کر رہے دراصل یہ نہیں ہے, اس کا الٹا معاملہ ہے, اور وہ اپنی سنستھا کے تحت یہ کام کر رہے. اور میرے پاس دسیوں مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں ایسا قصہ ہو چکا ہے. دوستوں یہ کیا ہو رہا, یہ حضور کی تعلیم کے خلاف. حضور نے فرمایا کہ نگاہ مت اٹھانا, ہم نے تو جناب مصطفیٰ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا, تو دور کی بات, شرم و حیا کے کپڑے بھی ہٹا کر اپنی بیٹی کو کالج کی زندگی گزاری, اسکوٹیاں دلا کر میرا باپ بیٹی کی ترقی سمجھتا, اینڈرائڈ دلا کر میری قوم میں باپ سمجھتا ہے کہ اینڈرائڈ فون دے کر میری بیٹی ترقی یافتہ ہو جائے گی. خدا کی قسم بیٹیوں کی ترقیاں اگر اینڈرائڈ فون اور اسکوٹیوں میں ہوتی تو مصطفیٰ جان علیہ السلام سے گدا فاطمہ کو پاکیزگی نہیں سکھاتی. ایک ایسی خاتون کی پرداداری پر دنیا تو دنیا عرش عرش آدم بھی ناز کرتا. ہاں کل میدان محشر میں جس کی پرداداری کا لحاظ میدان محشر میں بھی رکھا جائے, عشر کے میدان میں کعبے کی زمین پر سوا جیسے کا سورج اور جماعت اہل سنت کے سارے اکابرین جہاں موجود ہوں, حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک سارے انسان موجود ہوں, اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے سے منادی کھڑا ہو کر ندا کرے یا اہل بشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتى تبر فاطمہ بنت محمد الى السرار, اے بشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو. بشر کے دن, بشر کے دن نکسوا رؤوسکم اپنے سروں کو جھکا لو, وغضوا ابصارکم اپنی نگاہیں نیچی کر لو. صرف نگاہیں نیچی کرنے کی روایت نہیں ہے, تو حکم دیا گیا نگاہ نیچی کرو فاطمہ نکل جائے گا, سر کو جھکاؤ پھر نگاہ نیچی کرو. اس لیے اتا تمرہ فاطمہ بنت محمد کہ آپ تک یہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ سامنے سے گزر کے اپنی والدیوں کے ساتھ جنت میں چلی جائے، جس کا جس کی فرض داری کا لحاظ کرامی والا عاشق ایسے وہی کیا جائے گا، یہ وہی فاطمہ کو ذرا آخری بات وقت مکمل ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار علی مولا سے کہا، علی مجھے جب سورج ڈوب جائے تب دفنانا، اور علی جو وہ جنازے کی وہ چارپائی ہوتی جو اوپر سے بیک ہوتی ہے، یہ سیدہ فاطمہ نے شروع کروائی، اس سے پہلے نہیں، یہ سیدہ نے شروع کروائی اور کہا اس کو اوپر سے باندھ دو میرے لیے جنازے کی اسپیشل یہ چارپائی تیار کرنا، تاکہ فاطمہ رات کو لے جانا اوپر سے پیک کر کے لے جانا، رات کو لے جانا اوپر سے پیک کر کے لے جانا، جس طرح فاطمہ کی چادر کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، فاطمہ کے سر پر جس طریقے سے فاطمہ کے بال کو کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا تھا، اسی طریقے سے فاطمہ کی کفن کی چادر پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ فاطمہ کو اور آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ معاف کیجیے گا کہ صاحب جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد غیر محرموں کا چہرہ کھول دیا جاتا، آؤ سب دیکھو، یہ شریعت یہ آپ کے قوم کی رسم ہو سکتی ہے مگر شریعت کی مخالفت ہے۔ جس نے اس کا سیدھا سا آسان سا طریقہ ہے، جب گھر میں ظاہر سی بات ہے عورتوں کا جنازہ گھر کے اندر تیار کیا جاتا ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے غسل دے دیا جائے، جنازہ تیار ہو جائے، جو محرم ہے جو واقعی میں محرم ہے ان کو آپ کو چہرہ دکھانا، تو آپ عورتوں کو ذرا سا سائڈ کر کے گھر کے اندر میں چہرہ دکھا دیں، آخری بار چہرہ یہ دیکھا جائے گا، قبرستان میں چہرہ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ طریقہ اسلامی ہے، جن لوگوں کو چہرہ دکھانا ہے آپ گھر کی دہلیز کے اندر دکھا دیجئے اور اس کے بعد جنازہ پیک کر دیجئے، اور مرد کا چہرہ بھلے ہی آپ قبرستان میں لے جا کر دکھائے مگر عورت کا چہرہ دکھا کر آپ خداروں سے عذاب میں تو نہ ڈالے، وہ جانے کے بعد بھی آپ اس کو عذاب میں ڈالے، اس لیے کہ غیر محرم پر نگاہ ڈالنا تو قرآن کے فرمان کے مطابق حرام ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ثواب کا کام نہیں ہے، معاف کیجئے گا، کسی مفتی سے پوچھ بھی لیجئے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ صاحب انتقال کے بعد کسی خاتون کا انتقال ہو گیا تو لائن والے دیکھ رہے تھے تو حضرت میں نے بھی پیچھے پیچھے نہیں، پیچھے پیچھے جا کر بھی دیکھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ لکھا جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہو تو پہلی بات اسے بند کروانے کی کوشش کیجیے، اگر نہ ہو سکے تو آپ سدھر جائیے، آپ نہ دیکھیے، آپ کا جو محرم ہے آپ کو اسی کو دیکھنے کی اجازت ہے، باقی کوئی مانا شریعت کا جو قانون ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ سید صاحب ہو، چاہے وہ پیر صاحب ہو، چاہے وہ صدیقی صاحب ہو، چاہے وہ فاروق صاحب ہو، سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو تصدیق نے قانون فرما دیا، بس یہی قانون ہے قیامت کی صبح تک کہ کسی غیر محرم کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، آپ کا انسان فلاں صاحب بہت دور سے آئے، فلاں صاحب بہت دور سے آئے، ان کا بالکل آپ دکھائیے اپنے گھر میں جا کے کہ تماشا کیا لگا رکھا ہے۔ ایسے جنازے میں ہوتے جناب والا جن کا آتا پتا ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، وہ بھی کھڑا کر دیکھ رہا ہے آپ کی ماں کی فوٹو، آپ کی بہن کو وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو آپ کی خیر گوارا کر لیں گے، ذرا دیکھنے سے گدا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رات میں لے جانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو عرب کی تاریخی وہ ہائیلوجن اور ان وہ جناب والا انویٹر کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اس وقت بڑی بڑی لائٹیں جلائی جائے قبرستان میں تاکہ سب کا چہرہ دکھایا جائے، وہ ایک تو ویسی پرانا دور اور اس 1450 سال کا پرانا دور، اور اس پرانے دور میں بھی رات کی تاریخی میں علی لے کے جانا، شام سورج ڈوبنے کے بعد لے کر جانا تاکہ فاطمہ کے کفن پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے، اور فاطمہ کو قبر میں یہ وصیت ہے سیدہ فاطمہ کو قبر میں وہی اتارے گا جو اس کا محرم ہوگا۔ عزیزان محترم باتیں بہت کچھ ہیں لیکن ہمیں سیکھ رہا ہے اسلام سے مصطفیٰ بانی اسلام مصطفیٰ جانے سے جان اسلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جو چیزیں بیان کی گئی اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائے، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ربی شکر لکھا بھی ہوا تو بلے باہر جاوانا